النورك شمس أشرقت إلا من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أبشروه أرسل دا عمر ریڈیو دا انقلابی نشریات غږ له خراسان په اف ام 99.15 عمر ریڈیو په زنده باد كونوا برقا وصواعق ارشقوهم بالسهار قال يا جند البيارق عمر ریڈیو تاسو خپل ریڈیو فخذوهم وقتلوهم حيثما وجدتموهم واضربوا كل بنان بدم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا عمر ریڈیو دے دا تحریک طالبان پاکستان اپ ایم ریڈیو چینل نن چرشم بعد کال 2019 د جنوري د میاشتي 13 نیټه راچی د جمادی الاولی د سلریشتمی سره سمون خوري د عمر ریډیو په ماخامنه خبرونه کې تاسو ته خراغلاس توایو زمون غغله خراسان اوري د عمر میډیا تازه راپورونه وایي چې د تحریک طالبان پاکستان په یو غش اغستون کې برید کې د سلو نه زیات مرتدین او تا مرګ جوړ لاوخته برید په بلوچستان لورالای کې شوای چې پکې د لورالای ډی آی جی دفتر په نغه شوای د برید باره کې اسلام مهاجر راته صدا سی ویل شهزاد صاحب دغه برید کم چې د بلوچستان د لورالای په ضلع کې شوای دی د ډی آی جی کم دفتر چې دی په هغې کې یو غونډه او یو دستوره وه چې دې ته په ګڼ شمیر کې ډیر خلک راغلي وو او داسې ویل کېږي د 1900 تر 900 پورې په دې کې حکومتي اهلکار موجود وو او یو ازدحام او ګڼه وه چې په دغه غونډه کې داسې ویل کېږي چې جګپوړي افسران مشران او ډی آی جی دا دلته موجود وو د برید بچپړه جزئیات په خبرونه کې اوري د مولانا اسر صاحب درس قرآن د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې د قضایا حاجات په احکاماتو باندې هم خبره کوو ستاسو پیغاماتو جوابات ورسره سو خوندوري ترانې هم د خبرونې په اوږدو کې اوري يا عزيز ذو انتقاما ولسنا أورك سوزي من برنا رنك منو آياتنا أورك سوزي يا عزيز ذو انتقاما ولسنا أورك سوزي من برنا رنك منو آياتنا أورك سوزي من برنا رنك منو آياتنا أورك سوزي تا گنگئی گنگئی خبرو دستستر گمارا ورو تا گنگئی گنگئی خبرو دستستر گمارا ورو هر یو زد زورا ولی هر یو زد جانا ولی دا هر ساپا نننی ما خامنی خبرونه کې د عمر ریډیو تر سنگ تر پایا مونږ سره اوسئ د تاریخونو ویار غربا د کفارو او مرتدینو ستر قاتل د مسلمه امت ستر رهبر غربا غربا یوشتمې پیړۍ لوی جهادي شخصیت ابو عامر امیر محترم مولانا فضل الله خراسانی تقبله الله ربودا دین رڼا لوړ مقام الله را کړې د حضور دادا امیر محترمه تا د امت مسلمه داسې رهبری وکړه چې تاریخونه در باندې ویاړي دین رنا لوڑ مقام اللہ را کڑے دو حضور دادا وینا دو حضور دادا وینا امیر محترمہ تا د خپل جوان په قربانولو سره مسلمه امت تا د اتفاق او اتحاد درس ورکړ. غرابا غرابا غرابا مولانا فضل الله رحمه الله دا الله تعالی یو کامل ولیو او هغه د ژوند په هر لمحه کې په هر موړ کې په انفرادي حالاتو کې په اجتماعي حالاتو کې موږ ته د شریعت مطابق توصیه کړې ده او د الله د نظام مطابق یې موږ ته امر او خدمت په ګوته کړې ده. یو الله مو رب منالې نه یری چا نیری گو نور دچا غرابا غرابا. امیر تحریک طالبان پاکستان مولانا فضل الله خراسانی سره ملاقاتونه شوی دی چې د بده کوپر په مقابله کې هیڅ نرمی نه کوله. که چا به ورته هر څومره خبرې وکړلې خو دا د کفر په مقابله کې د کفري قانون په مقابله کې دا په خپل موقف ډېر سخت او ډېر مضبوط ولاړ. د مسلم امت د دغه ستر شخصیت په اړه باندې د عمر ریډیو ځانګړې خپرونه ډیر زر د عمر ریډیو نه درس قرآن درس حدیث او نور فقهی او د مسائل کتابونه د عمر ریډیو سهرنۍ خپرونه واوري او د خپل کورونو نه مدرسې جوړې کړي او معاشره په اسلامي تعلیماتو آباده کړي. الله عمر ریڈیو سہرنی خبرونی ہر سحر د مولانا یاسر سره. سورۃ البقرہ دویم سپاره ده. د دویم سپاری اولنی آیات دی. سورۃ البقرہ یوسل دوسل ویختم نمبر آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتهم التي كانوا علیها قل للہ المشرق والمغرب یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. سورۃ البقرہ سلور حصے وا دوے میساد سورۃ شروع پدوے مئی سکی سلور بابنو د دې آیات نه تر د یو سل دو شپیتم آیات پورې د دویمې حصې دریم باب شروع کیږي. په دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم پر رسالت باندې دو شبهات بیانیږي. اوله شبه په باره د تحویل لقبلی کې وه. نبی صلی الله علیه وسلم من یهود اعتراض کاو، وای کدا رښتونه پیغمبر وي نو دا په خپل دین کې ولې شکی دی؟ کله بیت المقدس طرف ته مونځ کوي او کله کعبه بیت الله طرف ته مونځ کوي؟ الله تعالی په دې آیتونو کې جواب کوي دغه شبهې په سلور علتونو سره. سلور وجه الله تعالی دغه ذکر کړی دی. دا تحویل لقبلی حاصل او خلاصه دا ده. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن کثیر کی ذکر کړی دی چې نبی صلی اللہ علیہ وسلم ته امر شویو چې تا صخره د بیت المقدس ته مخ کوا، بیت المقدس ته مخ ګرځاو په مانځ کې. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې کله مکه کې وو نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم به چې مونځ کاوه نو د حجر اسود او د رکنی یمانی په مینځ کې به ولاړو، نو کعبه به هم مخې ته راتلله او بیت المقدس په هم مخې ته راته، دواړه نبی علیه الصلوۃ والسلام به دواړو ته مونځ کاوه. خو لیکن کله چې نبی صلی الله علیه وسلم هجرت وکړ مدینې ته نو بیت المقدس د مدینې نه شمال طرف ته چپ طرف ته پاتې دی او کعبه جنوب طرف ته پاتې وه. نو د دواړو جمع کول دا ممکن نه و، دا نه شول کېدلی. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړلی شو چې ته د بیت المقدس طرف ته مخ ګرځاو په مانده کې. شپاړس یا ولس میاشتې نبی صلی الله علیه وسلم بیت المقدس ته مونځ وکړ. د شپاړس یا ولسو میاشتو نه وروستو الله تعالی امر وکړ په تحویل له قبلې باندې کعبې ته، چې ته اوس کعبې طرف ته مونځ کوه. نو دې آیاتونو کې الله تعالی دا غي تذکره کوي. نبی صلی الله علیه وسلم هم دا خوښوله. یهود و دایت د مکی مشرکانو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کاو چې ته یو طرف ته وي زه د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام په دین باندې یم او د هغې په ملت باندې یم. نو ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام خو کعبې ته مونځ کاو، قبله د هغې کعبه وه. نو نبی علیه الصلوۃ والسلام دا غوښتله چې زما قبله د کعبه شي. نو الله تعالی امر راولېږه قبلې طرف د کعبې طرف ته مخ کته، او امر چې راغې د ماسپخین د منځنه وروستو او د مازیګر د منځنه مخکې. نو اول مونږ چې نبی صلی الله علیه وسلم کعبې ته وکړ نو هغه د مازیګر مونږ. نو دې آیتونو کې الله تعالی دغه خبره ذکر کړه. سیقول السفهاء من الناس، سین د تاکید لپاره دی یا د استقبال لپاره دی؟ که دا استقبال لپاره شي نو بیا د الله تعالی طرف نه پیشنګوی ده، په تا باندې با خلق کی اعتراض کیا. سیقول السفهاء، زرده چه او بوای بیوقفان من الناس دا خلقنا، ما واللهم سسیز اگر زاول دیو لرا عن قبلتهم اللتی دا قبلی اغینا کانو علیها، چه دیو اغیتا مخ گردون کیو، کانو علیها چه اغیت طرف تا مخ گردون کیو. یا سین دا تاکید دا پارده، او سیقولو دا مزاری ذکر شویده، پدې کې اشاره ده چې راتلون کې وخت کې بعد دا اعتراضونه په خلق دا به چلیږي په خلکو کې به تا باندې دا اعتراضونه کوي. او الله تعالی دغه اعتراض کوونکو ته بیوقفان ویل. په الله تعالی د الله تعالی پیغمبر باندې چې څوک اعتراض کوي او د الله تعالی د پیغمبر په صحابه کرام باندې چې څوک اعتراض کوي نو هغه لوی قمقل لی او لوی بیوقف لري. سیقول السفهاء، زر دی چې او به وای بیوقفان من الناس د خلکونه، یا خامخه او بوای بیوقفان من الناس د خلکونه، ما واللهم سسیز او ګرځول دیو لرا عن قبلتهم التي د قبلی اغینا کانو علیها، چې دیو مخ ګرځون کی واغیتا. کانو علیها یعنی علا استقبالها، چې دیو اغی طرف ته مخ ګرځون کی. اوس الله تعالی د دې جواب ذکر کئ که یهود او نصاراو دا اعتراض د باندې وکه نو اغی ته سلور جوابونه. قول ارتوى پیغمبر علی الله المشرق والمغرب ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. لله خاص د الله تعالی په اختیار کې المشرق او مشرق دی او المغرب او مغرب دی. یهدی من یشا و رسی چاله چه اوالی الی صراط مستقیم لاری برابری تا دا اولنه جواب شو اجمالی جواب خلاصه دا جواب دا حاصل داده اختیار او ملکیت د جهاد دا د الله تعالی طرف ده که مشرق ده که مغرب ده که دا ټوله دنیا ده دا د الله تعالی په اختیار کې ده او د الله تعالی بندگان اغم د الله تعالی په اختیار کې دي د الله تبارک تعالی خو خدا چې خپل بندگانو ته د کم جهاد او د کم طرف امر کوي نو هغه به اغي طرف ته مخ کوي نو دلیل ده په دې خبره باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم چې دا شپاړس یا ولس میاشتې مونځ بیت المقدس ته وکړو دا هم د الله تعالی په اختیار سره او د الله تعالی په امر سره او بیا چې قبله بدل شو لکعبه نو دا هم د نبی علیه الصلاة والسلام په خپل اختیار په خپل خوخه او په خپل اجتهاد سره نه دي بلکې دا هم د الله تعالی په امر سره دي نو مونږ د الله تعالی بندگان یو دا ټول دنیا دام د الله تعالی په اختیار کې ده نو د الله تعالی بندگان د الله تعالی په امر او د الله تعالی په خونه باندې خپل زندگی تیری نو مخکې د الله تعالی دغه خونه و چې بیت المقدس ته مخ کی او وسته الله تعالی دغه امر راغی چې کعبې طرف ته مخ کی یهدی من یشاء الی صراط مستقیم رسی چاله چې وغواړي الی صراط مستقیم لاری برابری ته دې د کی هدایت تو معنا د ایصال سره د رسول او دا آیات دلیل لے پدی باندی پدی کی اشارہ دی خبری تا چی اول قبلہ بیت المقدس او وس قبلہ کعبہ مقرر اول دا دا اللہ تعالی طرف نه ہدایت دے او دا صراط مستقیم دے اللہ تعالی چی اغواڑی نو صراط مستقیم دا خلق کو رسی کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونو شہداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شہیدہ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم فدي آيات كي شبك جملي دي دا آيات فمطلب بانيزان پو يكوي شبك خبري الله تعالى فدي آيات كي ذكر كري دي أول خبر الله تعالى ذكر كي پا اول جمله کې عظمت شان د نبی علیه الصلاۃ والسلام د امت بیانی د دې پیغمبر دا کم امت چې دی دا ډیر عظیم شان امت دی وکذالک جعلناکم امتا وسطا او دغه سي جوړ کړی تاسو مونږه امتا امت وسطا غرا وسطا انصاف کوونکی لتكونوا شهداء علی الناس ډیر پار چې شی تاسو حق بیان کوونکی خلقو ته علی الناس للناس إلى الناس دا اولنی خبر شولا یعنی لکه سرنګ چې الله تعالی هدایت او استقامت ته څوک رسي چاله چو واړي نو دغه سي الله تبارک تعالی د پیغمبر علی صلوات و سلام امت د لیک کمالی درجه ورکړي ده امتن وسطن په حدیث ته مسند احمد کې وسط راغله په معنا د عادل سره انصافدار امت دی دا ابن جرير رحمت الله علیه معنا کړی دا وسطن په معنا د غره سره او نورم په سرینو معنا کړی دا وسط په معنا د متوسط سره یعنی يهود او نصارا په خپل دین کې افراط او تفرید کوي زیاته او کمی کوي او د نبی صلی الله علیه وسلم دا امت د افراط او تفرید نه خالی دی لتكونوا شهداء علی الناس ډیره پاره چې شی حق بیان کوونکی علی الناس خلقته حق بیان کوونکی شی د دې شهادت نو مراد څه دی یو شهادت دی په دنیا کې په صحیح احادیثو کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې زما امت د یو مردا د یو مړی په باره کې دا شهادت ورکړي چې دا نیک انسان او دا ښه انسان نو دا غیر لپاره جنت واجب شي او کله چې شهادت وکړي چې دا انسان بد انسان او ناکار انسان دا غیر لپاره اور د جهنم واجب شي نو دا یو شهادت دار او د دې اول مصداق صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم او دا غینه بعد بیا هغه خلق چې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په نقش قدم من رواني نو هغه خلق تی مراد دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی دویم شهادت دی په اخرت کې نو شهادت بکی په اخرت کې په دعوت او تبلیغ د حق باندې شهادت د دې امت دادې الله تبارک تعالی تبه وای چې انبیاء علیه صلوات والسلام دعوت او تبلیغ د خپل امتونو ته کړی او حق خبره او ترسولی دا اولنی جمله شولا د نبی علیه صلوات والسلام د امت لوی شان په ذکر شو دویمه جمله ويكون الرسول علیکم شهیدا او وی با رسول صلی الله علیه وسلم علیکم بتا سبحانی شهیدا حق بیان کې انکه د نبی علیه صلوات والسلام شهادت هم په دوو طریقو سره ده یو د نبی علیه صلوات والسلام شهادت په دنیا کې دعوت او تبلیغ ده او دویم په آخرت کې د نبی علیه صلوات والسلام شهادت ده امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم به شهادت کوي په عملونو د خلکو باندې لیکن مراد ته هغه خلک دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې موجود او دا غی په مجلس کې حاضرېدل نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دا غی په اعمال باندې گواہی کوي چې دوی خبره منلې ده او دینه ده منلې ويكون الرسول او وی با رسول صلی الله علیه وسلم علیکم بتاسوانی شهیدن گواہ کونکې شهیدن حق بیان کونکې درېمه جمله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه په دې جمله کې دویم جواب ذکر کیږي د مخکینی اعتراض دا پیغمبر په خپل دین کې شکیل يهوديانو ویل دا ولې د قبله بدل کړه الله تعالی دا غي جواب کوي مقصد په دې کې ازمیخ او امتحان وي مخکې د الله تعالی حکم دا چې فمانځ کې بیت المقدس ته مخ وګرځوي وس الله تعالی دا قبله بدل کړه کعبه قبله شوله الله تعالی په دې کې هغه خلق راخکاره کوي امتحان پی کوي چې څوک دا امر منی او څوک یې نه منی نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم بعضی صحابه کرام چې خبر شول په مانځه باندې ولاړو اواز یو توګه خلکو چې قبله بدل شوی ده هغه خپل قبله بدل کړه الله تعالی په هغه کامیاب کړ و ما جعلنا القبلة التي او نه مقرر کړی مونږه قبله هغه كنت عليها چې تا اوس یې پاغي باندې هغه طرف ترې مخ کړی دی یعنی کعبه دا مولی بدل کړه او جعلنا نه مراد مقررولی په شریعت کې وما جعلنا القبلة التي او نه مقرر کړی مونږه قبله هغه كنت عليها چې تا اوس هغه طرف ته مونږ کې یعنی کعبه الا لنعلم مگر دې لپاره چې معلوم کو مونږه سوال لازی الله یې معلومه مونږ ولی الله ته نه دی معلوم نا معنا پدې کې وکي الا لنعلم الا لنظهر ولنميز مگر دې لپاره چې ښکار کومنګا مم یتبع الرسول مې یتبع الرسول چې څوک تاویداری کوي د رسول صلی الله علیه وسلم مم ينقلب على عقبي دا هغه چانه چې اوړي په پوند خپل باندې د دین مراد سره د پیغمبر مرګرتیا پرېګدي دینی اسلام پرېګدي د الله تعالی حکم نه مني اوس په معلومیږي چې څوک د الله تعالی بنده دی څوک د الله تعالی دین منی او څوک د الله تعالی دین نه منی دا بل جمله شولا درې جملې بیان شولې څلورمه جمله وان کانت لکبیره الا علی الذین هدى الله دا درېمه جمله ده او په څلورمه جمله ده او په دې څلورمه جمله کې شان د تحویل لقبلی ذکر کوي چې دا ډیر ګران کار وان کانت لکبیره الا علی الذین هدى الله اگر چې دا قبله بدلول خامخا ګران دی دا ګران کار ځکه چې ډیر وخه یو طرف ته سړی مونځو کی نو بیا خپل طریقه او طرز بدلول دا ډیر ګران الا علی الذین مگر په هغه چا باندې نه دی ګران حد الله چې پاخه کړی دی مضبوط کړی دی الله تعالی هغه په حق باندې حد الله نو مراد استقامت علی الهدایت تی مراد دی څوک چې الله تعالی په خپل دین باندې پاخه کړی دی مضبوط کړی دی نو هغه ته دا کار ګران نه لري خو مخکې د الله تعالی دا حکم چې دغه طرف ته مونږ کوا او وس د الله تعالی دا حکم د شری طرف ته مونږ کوا وما کان الله لیضیع ایمانکم دا پنځمه جمله ده په دې کې یو سوال دی او دغه جواب بیانی حاصل له سوال دا دی چې چا بیت المقدس ته مونږ کړی دی هغه پاتشي دی او اس قبله بدل شول نو دا هغه خلکو چې هغه مخکې مونږونه کړی دی دغه به صحه علی په حدیث ته بخاری او د ترمذی کې دا راغلی نبی علیه الصلاۃ والسلام نو خلکو پوښتنه وکړه دا غی په واره کې سوی الله تعالی دا غی جواب وکړ دی جمله کې وما کان الله لیضیع ایمانکم او نه دی الله تعالی چې زایو برباد کی ایمانکم ایمانون استاسو دې دې کې د ایمان نه مراد مونږ دی ایمانکم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وی مراد د ایمان نه صلات دی مونږ دی اطلاق د کل شویر په جز باندې. او دا آیات صراحتن دلیل لے پرے باندې چې مونږ کول دا د ایمان علامه ده. مونږ کول دا د ایمان علامه ده. نن سبا کم مسلمانان چې هغه مونږونه نه کوي مونږ کوي په صحیح طریقه باندې نه کوي بیا مونږ په صحیح طریقه باندې کوي خو په خپل وخت باندې نه کوي یا په خپل وخت باندې کوي خو لیکن په جماعت کې نه کوي دا ردیو د ایمان کمزوری ده په ایمان کې خلل او نقصان دی. دا الله تعالی پیغمبر وای د مسلمان او د کافر مپیند کې فرق اغسر په مون سره دی. او بیا دو مونځونه د سحر مون او د مسوتن مون دا د الله تعالی پیغمبر وای په منافقان مون دا ډیر زیات ګران لګي او فضیلت یې دومره زیات دی چې چا د سحر مون ځکه د الله تعالی پیغمبر وای او د مسوتن مون دی او که د خلل جنه دا به جنت ته لاړ شي. وما كان الله او ند الله تعالى ليزيع ايمانكم جزايا وبرباد كي منذن استاسو ان الله بالناس لرؤوف الرحيم يقينا الله تعالى بخلق واني رؤوف خامخ دير مهربان دي رحيم رحم كون كده شپغم جمله كي د الله تعالى صفات ذکر شل د مخكينو جملو سره مناسب صفاتونه ان الله بالناس يقينا الله تعالى بخلق واني رؤوف خامخ دير مهربان دي رحيم رحم كون كده بس تی بیاو تا وکشه. سیقول سپها من الناسی زرده چی او بوای بیو قپان من الناسی دا خلکونا ما واللهم سسید او گردوال دیو درا عن قبلتی همولتی دا قبلی اغینا کانو علیها چی دیو مخ گردوان کیو دا غی طرف تا یعنی دا بیت المقدس نا کعبی طرف تا ولی بدل شول. اولانی جواب قل لله المشرق والمغرب تو تو آیا خاص دا اللہ تلا پا اختیار کی خاص اللہ تلا دا پارا اختیار د مشرق او د مغرب دی یهدی من یشاء الی صراط مستقیم رسی چاله چې وغواړي لارې برابرې ته وکذالک جعلناکم امه وسطا دغه سي جوړ کړی مونږ تاسو ګرځولې مونږ تاسو امه امه وسطا غره یا وسطا انصاف والا یا متوسط درمیانه لتكونوا شهداء علی الناس دغه پار چې شی حق بیان کوونکی خلکو ته یا گواهی کوونکی ويكون الرسول عليكم شهيدا او وي با رسول صلى الله عليه وسلم عليكم بتصبني شهيدا گواہی کہ ان کے یا حق بیان کہ ان کے وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها او نہ مقرر کلی منگا قبلہ ہغا كنت عليها چ تو سی پاگی بندے الا لنعلم مگر در پار چ خکار کو منگا مے یتبع الرسول چ سوک تا ویداری کی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم مم ينقلب على قبی د ہغا چانا چ اوڑی پوندخ پلواندی وإن كانت لكبيرة اگر چې دا قبله بدلول خامخا ګران دي الا على الذين هدى الله مگر په ها چا باندې ګران ندي چې الله تعالی مضبوط کړی دي په حق باندې وما كان الله ليضيع ايمانكم او نه دي الله تعالی چې ضایع او برباد کی منځونه تاسو ان الله بالناس لرؤوف الرحيم یقینا الله تعالی په خلق باندې ډیر مهربان دي خامخا مهربان دي شفقت کوون کړي رحيم رحم کوون کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. شكرا يا ربي شكرا يا قلبي د ظلم او یلغار په تور تیارو کې د سبا روخانه انزور شکرا یا ربی شکرا هدیت قلبی شکرا د اسلام څخه په حق دفاع کوونکې غږ او د اسلامي خبرونو باوري سرچینه عمر ریډیو هر سحر او ماخام هر ځای له تاسو سره په اف ام 99.15 له خراسانه. Thank you. أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجود أمة القرآن آن أن تقومي من جديد أن تعيد الخير للأرض تعطينا بجود قدر من اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته بیا خره اغلاس توایو د عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل زمونږ غږ له خراسان اوري په سټوډیو کې را سره د تحریک طالبان پاکستان نوجوان مجاهد عالم الدین مولانا اسر صاحب موجود دی. مولانا صاحب په خبرونه کې تاسو ته بیا خره اغلاس توایو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مولوی صاحب د عمر میډیا لخوا د پرونی برید جزئیات خپاره شوی دی. په اعلامیه کې به هم تاسو کتلی چې محمد خراسانی ادعا کړې ده چې د سلو نه زیات مرتدینو ته مرګ ژوبله اړول ده. په دغه تندریز برید کې هم د دغه برید باره کې مې د اسلام مهاجر صاحب سره بشپړه مرکه کړې ده. د دغه په جزئیاتو باندې د دې چې څومره هم تازه جزئیات راغلي دي د دغه برید یو څه شېبې وړاندې اسلام مهاجر صاحب دغه تمام تفصیل راته ویلی دی. هم هغه مرکه ورو وروسته راځو انشاءالله د دغه برید په وروستي جزئیاتو باندې خبره کوو. خو اول زو اسلام مهاجر صاحب طرف ته قدرمن اوریدونکو د اسلام مهاجر صاحب دغه خوندور مرکه د برید په ورستی جزئیاتو باندې ورو وروسته راځو خپرونې ته دوام ورکو. چرته هم مزایي تر پایه مونږ سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو په خپرونه کې را سره د تحریک طالبان پاکستان د عمر رادیو مشر څېړنکار اسلام مهاجر صاحب ملګری شوی. د اسلام صاحب په خپرونه کې تاسو ته خراغ لاست وایو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه چې پروګرام کې مخرب. محترم اسلام صاحب ستاسو نه نړۍ مننه کوو چې وخت نا وخت تاسو مونږ ته په مهم موضوعاتو باندې خپل څېړنې راکوئ ورسره د تازه جزئیاتو نه مو هم خبروئ. که نن تاسو مونږ ته دغه معلومات راکوئ چې د تحریک طالبان پاکستان د ټي ایس جی ځواک پرونی غچ اخیستونکی برید چې شوی و په بلوچستان لورالی کې د دغه برید تازه جزئیات څه دي؟ شهزاد صاحب دغه برید کوم چې د بلوچستان د لورلایز په ضلعه کې شوی دی د ډی ای جی کم دفتر چې دی په هغې کې یو غونډه او یو دستوره وه چې دې ته په ګڼ شمېر کې ډېر خلک راغلي وو. او داسې ویل کېږي د 390 تر 900 پورې په دې کې حکومتي اهلکار موجود وو او یو ازدحام او ګڼه وه چې په دغه غونډه کې داسې ویل کېږي چې جګپوړي افسران مشران او ډی ای جی دا دلته موجود و. دوه استشهادي مجاهدین دغه ځای ته ورغلي او هلته ډېره په کامیابۍ او بریالیتوب سره په ګیټ کې جګړه پیل کړې ده او د لاسي بمونو او دارنګې د سپکو درنو وسلو په وسیله باندې دوی بریالي شوي دي. او دغه د کم د ډی ای جی دفتر چې دی دا یو غټه ودانۍ ده. داسې په دې ویډیوګانو کې او میډیا باندې ښکارېږي چې دننه پکې ډېر ګاډي او ډېر خلک چې دی نو هغه موجود و. نو کله چې دی دننه تللی دي د هغه ځای نه بیا جنگ شروع کړی دی او په هغه جنگ کې تقریبا تر ماسخوتنه پورې دغه جنگ دوام درلودو چې په نتیجه کې د عام رسنو مطابق او دارنګي د تصدیقي معلوماتو مطابق د 150 نه زیات کسان وجل شوی دي چې اکثره پولیس او دارنګي حکومتي اهلکارو او ډیر تقریبا د اتیا نویو پورې یا د یو خبریال په وینا باندې د سلو نه زیات چې دی ناغه په دې کې زخمیان دي. خو زه به دا ویم چې حکومت تر اوسه پورې پاول فرصت کې نه همړي او بیا وروستو تر درشو مړو پورې منلې دي او نور زخمیان ښایي داسې ویل کېږي چې په دې کې امکان لري چې کم جګپوړي افسران او مشران هغه پکې هم یا وجلې شوي یا پکې زخمیانی. او د هغې سره سره به زه شهزاد صاحب دا ویم چې کومه په سوشل میډیا باندې عین شاهدان دي هغې چې کومې خپلې ویډیوګانې راپور کړې دي او میډیا ته کوم خبرونه ورکړي دي نو هغې دا یو ډېر غټ برید بولي او داسې وایي چې په دې کې لاسي بمونه او دارنګې غټې چاودنې او غټې سلاګانې وړې سلاګانې دا پکې کارولې شوې دي او ډېر خلک چې دی نو هغه په دې کې وجلې شوي دي. محترم اسلام صاحب د محمد خراسانی چې کوم اعلامیه خبره شوې ده په هغه کې داوا کړې ده چې په برید کې انتقامونه اغیستې دي، نو د دغه بشپړه تفصیلات را سره شریک کړئ چې د څه انتقام دوی اغیستې دي چې دوی داوا لري چې مونږ د خپل قام سره د شویو ظلمونو غچونه اغیستې دي. دغه بشپړه تفصیلات را سره شریک. شهزاد صاحب، د کله چې دا برید روان و نو په دغه وخت کې د تحریک طالبان پاکستان له خوا نه یو مختصر خبر چې دی نو هغه جاری شو او د دغه خبره خبرې خپور کو او داسې د امت مسلمه نه د دعاګانو درخواست وکړو او داسې ویلي او دعوې کړي وه چې زمونږ استشهادیان د لورلایي په ساحه کې د ډي آی جي دفتر ته نوتي دیوال ته جګړه پیل کړې ده. بیا د هغې نه وروستو د محمد خراسانی د کم رسمی کانالونه دی، پیجونه دی، دا هغې نه چې کم بیان مخې ته راغی نو په هغې کې د بیان ته عنوان ورکړی شوی و چې نوی کال د انتقام په نوم باندې، او په هغې کې بیا تفصیل لیکلی شوی و چې د تحریک طالبان پاکستان د استشهادي ځواک نه دوه فدایان ورونه حذیفه او حامد په نامه باندې نومونه لیکلي و چې دیو د بلوچستان د لورلایي په ضلع کې د ډي آی جي په دفتر باندې هغه وخت حمله کړې ده چې کله په ګڼ تعداد کې هغه خلک چې هغې خپل ضمیرونه خرڅول او غلامۍ د پارې ځان کاندیدول او د الله رب العزت د رالیږلې شریعت نه د بغاوت په خاطر او د هغې سره د جنګ په خاطر باندې په پولیسو کې برتی کېدل، او څو پولیس داسې و چې هغې غوښتل چې زمونږ عهدې نورې هم مخې ته شي. په دغه اساس باندې راغونډ شوي نو د تحریک طالبان پاکستان د استخباراتي شبکې له خوا نه د ورکړی شویو معلوماتو په اساس باندې دغه منصوبه ترتیب شوي وه او په وخت باندې کاروایی شوې ده، او هغې دا دعوه کړې ده چې په دې کې په شلګونو باندې خلک چې دي هغې وجلي دي، چې په دې کې سینیر او جونیر اهلکار د پولیسو او دارنګي د حکومتي اهلکارو هغه پکې هم شامل دي، او دغه سره سره دی ویلي دي چې کم نوی خلک راغلي و هغه هم د غلامي قبلوله، نو په هغه باندې هم گزار شوی دی، دغه پکې هم یو شمیر خلک وجل شوی دي. نو بالکل محمد خراسانی صاحب دا د انتقام په نوم باندې دا خبر ورکړي، او دغه سره سره دا خبر هم کړي د اخیره کې چې دا زمونږه انتقام چي دي دا د خیسور کې چې کم د حیات خان او دغې د کورنۍ سره او داسې د نورو زنانو سره چې کوم ظلمونه شوي دي دا موږ د هغې انتقام اخیستی دی، او داسې یادونه به زه وکړم چې څو ورځې وړاندې هم د تحریک طالبان پاکستان له خوا نه په دغه واقعه باندې یو مزمتی بیان شوی و او دا دړکې ورکړې وه چې د دې غچ او بدل به موږ خامخا اخلو، او د هغې سره سره دیو په دې خپل انتقامي خبرو کې دا هم ویلي دي چې کم ظلم او بربریت چې په سایوال کې په عامو مسلمانانو په عامو خلکو شوی دی دا د هغې د انتقام یو سلسله ده او یو کړۍ ده، او دا حملې به دغه شان زمونږ دوام لري. محترم اسلام صاحب، د عمر میډیا په سپو باندې او په چینل او ویب سایټ باندې لیدل کیږي چې دغه کم دوه سرتیرو چې برید کړی دی د هغوی تصویران خپاره شوي دي، دغه حقیقت لري او کنه؟ شهزاد صاحب، بالکل دغه د تحریک طالبان پاکستان له خوا نه د دغه استشهادي مجاهدینو دوه عکسونه چې دي نو هغه هم رسنو ته لیږلی شوي دي، او دغه په زمن کې بزدا یو خبره وکم شهزاد صاحب چې دښمن یقینا ډیر وار خطا دی. پرونی تقریبا د یوې نیمې بجې نه چې په رسنو باندې موږ کوم خبرونه وینو او کوم څه وینو هغه یو څه دي، او کوم چې مدعیان دي او د حمله کړې د هغه بل څه وایي. د کوم چې د پاکستان د رسنۍ دي نو هغې وایي چې دا استشهادي بریدګر چې وو نو دا څلور وو، خو بل طرف ته تحریک له طالبان پاکستان له خوا نه چې کوم د استشهادیانو خبر ورکړلی شوی دی، نمونه ورکړی شوی دي او د هغې عکسونه رسنو ته رالیږلی شوی دي، نو هغې دا دعوه کوي چې دا زمونږ دوه استشهادي ملګري وو چې د یو نوم حامد او د بل نوم چې دی نو حذیفه و، چې دې دواړو د سپکو او درنو اسلحو په وسیله باندې دا برید چې دی نو دا ترسره کړی دی. او داسې هم ویل کېږي شهزاد صاحب چې په دې کې دا یو استشهادي مجاهد چې دی نو دا تر ماښام ماسخوتنه پورې د دښمن سره په جنګ و او تر هغه وخته پورې مقابله کړې ده. محترم اسلام صاحب، لورالای کې په ورستیو کې بریدونه زیات شوي دي، په تیر وخت کې موږ ولیدل چې ډېر خونړي بریدونه په دغه ساحه کې وشول. که دغه بریدونو لږه تذکره وکړئ چې په روانه میاشت کې دا سویم برید دی چې د لورالای په علاقه کې ترسره کیږي، او د دې صحیح لګ معلومات را کوي چې دا څومره مهمه ساحه بلل کېږي. شهزاد صاحب بالکل، دا د لورلای د کم برید چې شوی دی دغه ساحه کې تقریبا د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه دا دریم او څلورم برید دی چې پرله پسې توګه باندې دا ترسره کیږي، او دا یقینا ډیره مهمه ساحه ده. اصل خبره دا ده چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه په دشمن باندې گزار دی چې کوم ځای کې ترتیب برابرېږي، کوم ځای کې پلاس برابر کیږي، نو دوی د موقع څخه استفاده کوي او په دښمن باندې گزار کوي. داسې نه ده چې صرف په لورلایی کې د تحریک طالبان پاکستان هغه وجود دی او سیټ اپ دی، او په نورو ساحو کې د دې سیټ اپ نشته دی. نه، دا کله هم دا خبره نه ده. خو دې ته به زه دا یو خبره هم کوم شهزاد صاحب، چې کله په لورلایی کې په اولنی تاریخ د نوي کال یعنی د جنوري په اولنی تاریخ چې کومه حمله شوې وه، چې هغه هم استشهادي حمله وه چې درې استشهادي مجاهدینو ترسره کړې وه، د هغې په رد عمل کې د فوج او دارنګ استخباراتي شبکو هغې رالېږېدلې وه، او د عامو مسلمانانو تقریبا د 200 پورې کورونه هغې نړولي وو او ران کړي وو. نو داسې ښکاري چې دا د هغې په رد عمل کې دا حمله چې دا شوي او د دغه ځای انتخاب یې شوی، ځکه چې ډیر زیاتی شوی او په هغې باندې هم د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو او دارنګې د قیادت لخوا نه ډېره سخت د غمرازۍ خبرې ښکاره شوې وې. او مخکې ستاسو په خپرونه کې هم په دې موضوع باندې ورته بحثونه شوي وو. په دې باندې نو یقینا دا ډېره مهمه ساحه ده، او دغه تقریبا سلورم برید دی د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه چې په لورلایی کې ترسره کیږي. او زه به دا ویم شهزاد صاحب چې په دې کې دې ته هم اشاره ده، څرنګه چې د کال په اول او په اخیر کې دې خپلو حملو ته زور ورکړ، نو هغه خپل پادسی دې میاشتې ته راوسته چې د میاشت په اول او په اخیرنۍ کې دې هغه خپل استشهادي بریدونه وکړو او دې دښمن ته وښودل که موږ وغواړو په یو ضله کې دننه چې دی په میاشت کې دوه درې داسې ډلهییز بریدونه ادا کولی شو. محترم اسلام صاحب، پرونی اعلامی ته په کتو باندې موږ ویلی شو چې محمد خراسانی بیا ګواښونه کړي دي د بریدونو، نو که تاسو راته ووایئ چې په روان حالاتو کې د محمد خراسانی داسې د ویاړ او د ننګ ډکې اعلامی چې هغه د خپل قام سره د شویو ظلمونو غچ خبره کوي څومره مهمه اعلامیه ده؟ شهزاد صاحب بالکل، دغه محمد خراسانی صاحب د نورو بریدونو ګواښ کړی دی. دغه اعلامیه چې ما کومه ستاسو د وړاندې پیش کړه، د دغې په اخیر کې دا لیکلي دي چې دا لړۍ او دا سلسله به زموږ دوام لري، او داسې دړکه چې کله د محمد خراسانی له طرف نه ورکړلی شي، نو یقینا د هغې نه وروسته بیا داسې بریدونه هغه په نظر باندې لیدلی کیږي، او داسې بریدونه چې دی نو هغه بیا کیږي. دا به هم زه ویم شهزاد صاحب چې ګواښونه خو تر مخکې نه هم داسې موجود دي چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه په دې نوي کال کې یو نوی بدلون یو نوی بهیر ښکاري. داسې اندازه لګیږي چې دیو خپلو څومره تشکیلات والا سیټاپونه چې دي نو هغې ته امر او خبرداری ورکړی دی چې تاسو خپلې حملې پیل کوئ او په دشمن باندې ګزار وکړئ. نو داسې ښکاري چې دیو دا کومه دړکې ورکوي، نو دوی خپل ترتیبونه منظم کړي دي، او داسې حملې منظمې څنګه چې دا وشوي داسې به نورې هم کیږي. بالکل ډېره مهمه اعلامیه ده او ډېر د پام وړ خبره ده. او د هغې په ضمن کې به زه دا ویم د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه چې کومه دعوه شوې ده، نو یقینا چې دا دړکې مخکې هم د ترجمان لخوا نه ورکړی شوي، بیا داسې بریدونه دا د ترسره شو، نو دی کې دروغ نشته دی. زما مقصد دا دی چې دا مخکې هم داسې دړکې چې کله ورکړی شوي دي، نو بیا هغه حملې په نظر راغلي دي، هغه حملې شوي دي. محترم اسلام صاحب، اخرې پوښتنه دا کول غواړم که جنگ داسې په کامیابۍ سره دوام ولري، ولې چې د کال 2019 اولی میاشت روانه ده چې ډېر ستر بریدونه وشول، پاکستان فوج او پاکستاني ریاست د سترې ماتې سره مخ شوی دی، نو په دې بریدونو سره موږ دا ویلی شو که دا دوام ولري نو دا کالم د سترو فتوحاتو کال کېدلی شي. او بالکل شهزاد صاحب، دا خو یو حقیقت دی، دا خو نه پټیږي چې کله جنگ په داسې په کامیابۍ سره دوام ولري او دښمن ته غاښ ماتونکي ګزارونه پارځې میلاو شي، نو په دې باندې هر څوک پوهیږي چې تر اوسه پورې فوج دا دعوه کوله، استخباراتي شبکو دا دعوه کوله چې موږ د دیو ملاماته کړی دا او د دیو هغه صلاحیت او طاقت ختم شوی دی دیو نشي کولای چې بیا په منظمه توګه باندې داسې حمله او بریدونه وکړي. خو په دې وروستیو کې د تیر کال په اختتام او دارنګي د نوي کال پر راتګ باندې هغه په خپلو عملیاتو باندې دا خبره ثابته کړه چې نه مونږ کولای شو چې په یو میاشت کې دوه ډله ایز بریدونه په یو ځله کې دننه وکړو. نو یقینا کچري داسې دوام وشي او د حمله مخ په وړاندې داسې لاړې شي نو یقینا دا ستر د فتوحاتو کال ورته بالکل ویلې شو او دی هم د دینه انکار هم نشي کېدلی. محترم اسلام صاحب بیا هم ستاسو نه نړۍ مننه کوو چې په خپروانه کې مو را سره برخه واغسته او زموږ دغه مهمې پوښتنې جواب کړې. نړۍ مننه. ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو. یو جهان مننه. ستاسو هم ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو. يا عباد الله هيا بلغوا الدعوة لنا وانشروا الدين جميلا جل إشراقا يحتوينا. قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته بیا خره اغلاس توایو د عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل په سټوډیو کې را سره د تحریک طالبان پاکستان نوجوان مجاهد عالم الدین مولانا سر صاحب موجود دی. مولانا صاحب رازو په برید باندې سیړنه کو د لورالای چې کوم برید شوی دی. محترم مولوی صاحب محمد خراسانی په خپل اعلامیه کې ویل چې دا یو غچ غستون کې برید چې د خیسور او د ساحوال له واقعاتو ذکر غوی کړی دی. په تیر وروستیو کې زنګ په خبرونو کې مونږه دغه موضوعاتو ته جدي پاملرنه هم کړې ده او محمد خراسانی د دغه مظالمو یو څه وروسته چې هغه کومه اعلامیه خپره کړې وه په هغه کې د انتقامي بریدونو ګواښ هم کړی و او هغه هم عملي شو. په دغه برید په صورت کې چې د بلوچستان د ډي آی جی په دفتر باندې دغه تندریز برید ترسره شو د قام سره چې ظلمونه کېږي. محترم مولوی صاحب او د تحریک طالبان پاکستان ځوانان د هغې ظلمونو غچ اخلي. د پاکستانی قام د پاره دا څومره د ویاړ او فخر او د اطمینان خبره ده. محترم شهزاد صاحب دا د پاکستان د قام د پاره د هغه مسلمانانو د پاره چې د هغې سره ظلم زیاتې شوی او دغه مرتدین او دغه عیسی او دغه فوجانو پولیسو د هغې بېعزتیانې کړي دا غی خپل خپلوان جیلون ته غورځولی نو دا غی لپاره ډیره د فخر خبره ده. ډیره زیاته د اطمینان خبره ده او زمون هم د ټولو مؤمنان مسلمانانو لپاره عموما او خصوصا د مجاهدینو لپاره هم ډیره د اطمینان خبره ده. که زمون عمر ریډیو چا په د غوري دلې دوامدار ریډلې چټي وکي نه کړي نو سو وخت مخکې یو څور دی مونږه دا خبره خبره کړله چې د عمر میډیا په صفو باندې دغه ښکاره شوی و د خبرې او عمر میډیا دغه خبره کړې وه چې تحریک طالبان پاکستان به ډیر زر د دې انتقام اخلي د دې بدل به اخلي محمد خراسانی اعلامیه بالکل. نو دا یقیني خبره ده یو ګران کاری چې کله سړی داسې یو خبره وکړي او هغه بیا سر ته رسوي دا ډیر یو مشکل کار دی بالکل. خو سره د ټولو مشکلاتو نه چې بیا هم د تحریک طالبان پاکستان دغه شزلمی ځوانان نوجوانان استشهادان استشهادیان او پیدایان د خپل اهدافو ته د الله تبارک تعالی په فضل و کرم او په مهربانی او د الله تعالی په امداد سره ورسیدل دا ډیر زیاته د اطمینان خبره ده. باید ټول مؤمنان مسلمانان په دې باندې خوشاله شي او په دې باندې یو اطمینان وکړي چې تحریک طالبان پاکستان کوم خبره وکړي نو هغه بیا ان شاء الله کوي. او دغه سره مونږ یو ټکی دا ویلې او بار بار مونږ دا وایو کله چې هم محمد خراسانی په خپل اعلامیو کې دا خبره کړې ده چې مونږ به د یو کار خبره کړې ده دړکۍ ورکړې ده حکومت ته او د انتقام د خستوی خبره کړې ده نو مونږ سره دا وضاحت بار بار کړی دی چې دا غي دا مطلب نه چې 15 ورځې بعد یا یو ورځ بعد یا درې ورځې بعد بکیږي ان شاء الله د تحریک طالبان پاکستان ځکونه هغه پاکستان کې وجود لري د نن هغه وخت په وخت باندې د خپل عملیاتو ته دوام ورکي نو دا داغي یو لړو چې وسوشو او نور راتون کې وخت هم د اوریدونکو د دغه وای چې دعاګانې کوي ان شاء الله نور به هم دغه سي کارونه او انتقامونه نږدې او ویني او وابهور خ محترم ملي صاحب د اعلامي په اخیره کې محمد خراسانی بیا ګواخ کړی دی چې بریدونو ته تیارې نیولې دي او نورم دغه چې راده لري دوی چې د پاکستانی ریاست نه باخلي د مسلمانانو خلاف چې دوی کوم جنگ پیل کړی دی د پاکستان ریاست د دهشتګردۍ په نوم باندې دغه جنگ کوي نو محمد خراسانی وایي چې د خپل مظلوم ولس تر شا ولاړ دي او د دغه تمام مظالم چې دوی سره کیږي دغه غچ اخلي د پاکستان د پاکستان د فوج نه او د قام دفاع کوي نو کا په دغه باندې محترم ملي صاحب تاسو خبرو کوي چې ملک ډیر د خطراتو سره مخ دی که تاسو فکر وکړي اندرونی ډیر مشکلات لري دا ملک خارجه پالیسیانې د دوی ټولې فیل شوې دي په نړۍ کې دوی اعتماد نه لري یو بې اعتماد ریاست ګڼل کیږي پاکستان بیا چې دوی کم جنگ پیل کو د هغې په ترڅ کې د دوی اقتصاد تر صفر درجې راغلی دی او ملکی تقریبا دیوالیه دی عوامي پاسونونه شوي دي د دوی خلاف ډېر زیاتې پریشانیانې دي نو په داسې حال کې د محمد خراسانی اعلامیه او د بریدونو ګواښ څومره د تشویش وړ خبره محترم شهزاد صاحب دا ډېر زیات د تشویش خبره ده او د تشویش لپاره اسباب څه دي دغه پریشانۍ لپاره اسباب همدغه دي چې تاسو ویلله چې یو طرفه پاکستان کې اقتصادي کومه ستونزه ده چې د پاکستان حکمرانان په سوال باندې هغه بوخت دي او د ملکونو نه سوال کوي بل طرف ته دا قامی پاسونونه او داغی سره د تحریک طالبان پاکستان دغه بریدونه او دا نور هم دوام لري دا پاکستان ته یقیني د یو لوی خطر خبره ده د پاکستان لپاره ډیر د تشویش ده ډیر د تشویش خبره ده بالکل او یو خبره ده چې کله هم دا یو کار وشي نو به دا وایو چې بیا اقتصاد نور هم ډیر زیات ځکه خرابېږي چې د دیو هغه تیار خواره پوجان چې کومه ناسي په ځینو کې نو بیا دی هغه هم راوباسي او کله چې هم دا حالات خراب شي نو بیا دیو دوچن تنخواه د غیر لپاره ورکوي او دغه ډېر مشکلات دی پاکستان ته پدې کې بیا صحیح ده محترم ملي صاحب یو تریخ حقیقت طرف ترازو هغه دا چې د طالبانو خلاف نه قام سر پکړی ده نه د پاکستان ریاست نه د پاکستان میډیا نه د پاکستان برائنه مذهبي طبقې د طالبانو خلاف په ویناګانو کې کوم اثره کړی ده بلکې دوی په خلاص مړ باندې د طالبانو خلاف چې څومره هم تبلیغات دي چې هغه هیڅ حقیقت نه لري هغه یې کړی دي د تحریک طالبان پاکستان خلاف د دوی اعلامیې چې تاسو وګورئ محترم ملي صاحب د محمد خراسانی اکثر اعلامیو کې د قام خبره دوی کوي چې مونږ د قام تر شا ولاړ یو او د قام سره د شویو ظلمونو غچ اخلو مونږ نو حقیقت څه دی که دا حقیقت دی چې د طالبان د دې قام او ملک دشمنان دي نو بیا د قام او د ملک سره د دوی دومره همدردی نه د څه دفاره دي محترم شهزاد صاحب یو طرف ته خو حکومت دغه ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان دا د ملک دشمنان هم دي او د هغې سره دا د قام دشمنان هم دي د مسلمانان دشمنان هم دي دا خبره دروغ ده بل طرف ته د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی دغه ادعا کوي په خپلو اعلامیو کې چې مونږه د قام خیرخواهان یو او د هغې سره عمر ریډیو کې چې څومره زموږ مشران میلمانه کیږي زموږ سره نو هغه هم دا خبره کوي چې د قوم سره زموږ مینه محبت دی او هغې باندې چې دا کوم ظلمونه شوي دي موږ برده انتقام اخلو دواړه طرف ته دغه دعوی دي اوس رښتونې پکې څوک دی حقیقت کمه دی نو محترم شهزاد صاحب حقیقت دا دی چې پرون خلکو ولیده حقیقت دغه دی چې په جمعتونو باندې بمبارونه وشول دغه حکومت وایي موږ د خپلو عوامو دغه یو خیرخوایو او د هغې سره ظلم زیاتی نه کوو نو د هغې سره څومره ظلمونه وشوله اول ورځ خپل وزیر اطلاعات دا خبره وکړله تاسو ما ته ویل چې په میډیا باندې دغه راغلله چې دا څه دومره غټه خبره خو نه ده چې خلک ویشتلی شوله دا په ټوله دنیا کې کی پنجاب گورنر دا خبره وکړه موږ به د اوس پورې دا ټکی نه ویلې د خپل قوم په باره کې چې ویشتلی شولې خو شول کنه ویشتلی شوله دا ټکی موږ چرته نه ویلې نو دغه خبره ده چې الحمدلله موږ د قام خیرخواهان یو بلکې موږ دا وایو موږ د پاکستان خیرخواهان یو د پاکستان چې په کم نوم باندې آزاد شویو د کمی عقیدې او نظریې دپاره آزاد شویو نو مونږ خو د هغې خیرخواهان یو مونږ خو هغه ناپېدول غواړو ځکه دیو دغه لیکلي پاکستان که مطلب کې لا اله الا الله یعنی د الله تعالی حاکمیت بهی د الله تعالی قانون بهی د لا اله الا الله معنا خو دغه ده نو مونږ د قام هم خیرخوایو او مونږ د پاکستان هم خیرخوایو د پاکستان د حکمرانانو خیرخوا مونږ نه یو د دې امیر صاحب محترم یو بیان مخکې ساتي مونږ ولګاو نو یا تحریک طالبان پاکستان در دې فوجانو خیرخواهان دي دومره مردار یو شول یو دومره مردار شول پکې نو اوس که څوک پکې د عقل خواندان نو هغه بخره دې کار نه قرار شي کنه دا طالبان د دې پر خیرخواهی وکړه او ټول عمر په دغه ګرمو په دغه یخنو کې ولاړ یو طالب مړ کې یم پرې د وزګار شي خبره خبره بالکل صحیح خبره نو مونږ دغه قام بالکل خیرخواهان یو دغه وطن او د قوم خدمتګاران ان شاء الله او دا به تاریخ ثابته کی دا به وخت ثابته کی چې وخت تیر شي صحیح ده ډیر مننه محترم مولوی صاحب چې په دغه مهم موضوع را سره خپل نظر شریک کړ قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې لنډ د ما خپلو خبرونه پر روانه برخه کې د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې د قضای حاجات په احکاماتو باندې بحث تا دوام ورکو چرته هم مزایی تر پایه مونږ سره اوسئ عمر ریڈیو سرا رابطہ وکئی درابطے شمیری دی سپر اویا ات سوا در درش اتلس و پنزوس یعنی سپر و سپر اتا در در یو اتا پنزا و بل نمبر سپر واویا شپگ درش شپگ اتیا سپر اتا پنزوس یعنی سپر و در شپگ اتا شپگ سپر پنزا اتا غواړی چې زموږ سره ټیلیګرام د لارې اړیکه ونیسئ کولی شئ چې په ټیلیګرام هم را ته رابطه وکړئ د رابطې یوزر نیم دی ایٹ عمر ریډیو رابطه یعنی ایٹ یو ایم اے آر آر اے ڈی آئی او آر اے بی ٹی اے مونږ ته رابطه وکړئ او زموږ د خبرونو باره کې را سره خپل نظر شریک کړئ د مظلوم امت با شجاعت سپسالار د اسلامی شریعت د تاریخی اتلانو د یویشتمې پیړۍ ځلاند ستورې غوربا غوربا اسلامی امت د سرشندون کو اتلانو او استشهادیانو قائد بطل امت ابو عامر امیر محترم مولانا فضل الله خراسانی تقبله الله دادی اثر پرو دادن رنا لوړ مقام الله را کړي امیر محترم تاسو د مسلمان امت د ارمانونو سره وفا کړی امیر محترمه تا مسلمه امت تا پخپل جهاد سرا د سورۃ الانفال او سورۃ الممتحنا عملی درس ورکړ. یو پها کالا روان رسید لی تر منزل یو بنا دا پاک سبحان د حکمت. یو داس انسان چې دارنګي سخاوت تقوا عاجزی صبر تحمل لرونکي انسانان د دې قشې هم په منبر اورېدلې هم په کتابونو کې پڑھاولې او الحمدلله د امیر صاحب رحم الله په شکل کې هم د نس دینه ولیدا نور د چا نایری ګو نور د چا په یقین سره درته وایم چې د مولانا فضل الله شهید رحمت الله علیه چې کله زنم وخله لیا څوک نوم وخلی نو د ده د حقانیت یو علامت مشته ظاهریږي. په دا وجه چې د مولانا صاحب چې کوم حقانیت و لیا د جهاد پاکستان ګوندې کوم د کردار و د دغې نه کلام عجز دی او هغه ژبه عجزه ده چې په دا باندې مش خبره وکړي. بل شامی دا ایمان یو دت یرو نا کو سنگ دا اسلام خدمت گاران یو دا مسلم امت دا غستر شخصیت بارکی دا عمر ریڈیو زانگڑی خپروانا دیر زر دا عمر ریڈیو نا دت یرو نا کو سنگ خواز حامو تگلارا دے حد افز منخکارا دے حد افز منخکارا میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل. قدر من اوریدونکو بخبرونه کی تاسو ته بیا خراغ لاست وایو د عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان ای پی ایم ریډیو چینل زمون غغل خراسان اوري. محترم مولوی صاحب رازو د سیرت په سلسله کې د قضای حاجات په احکاماتو باندې خبري ته دوام ورکو. پرون په دغه کې بحث شوه او د قضای حاجات چې کوم آداب دی پاغه باندې خبره کیدله. نننۍ پښتنې طرف تر اعظم محترم مولوی صاحب نننۍ پښتنې می اوله پښتنې چې دا غدا ده چې ډیر خلک په تشناب کې ډیر زیات وخت تیروي نو په تشناب کې یعنی لیټرین کې ډیر وخت تیرول صحیح دی او کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. محترم شهزاد صاحب د ضرورت نه زیات وخت تیرول په تشناب کې په لیټرین کې د قضای حاجت په ځای کې د من دی او دا د آداب نه خلاف دی. علماء کرامو د قضای حاجت په آداب کې لیکل دي ولا یطیل المقام اکثر من قدر الحاجه دا ضرورت نه زیات په لیټرین تشناب کې ساری دل دا او د سماتی بځای کې ساری دل دا منه دي. دغه مسلې وضاحت ذکر کړی دی مغنی کې ابن قدامه رحمت الله علی ابن عابدین شامی رحمت الله علی دا سی کفایت الاخیار کې دغه وضاحت موجود دی. الشرح الکبیر کې او سلسله الاداب په نوم یو کتاب دی پغی کې د مسلې وضاحت موجود دی. دا د آداب نه خلاف دی منه دي دا سری نه کوي. صحیح ده. نو محترم مولوی صاحب که په نقصاناتو یې خبر او کوي چې د زیاتو یې ساری دو په تشناب کې نقصانات څه کېدل شي؟ محترم شهزاد صاحب علماء کرام په دې باندې ښه بحث و بحثه کړې ده او وضاحت یې پکې بیان کړی دی. یو نقصان په دې کې غټ دا دی دا د وسوسو او د شک د مرض دپاره لوی سبب دی. څوک چې په تشناب کې زیات پیدا کیږي دا رفته په رفته باندې د دې نه شکي جوړ شي او ډېر وساویس دي ته بیا راځي وسوسې ته راځي. سلسلۃ الاداب دغه لیکلی وای هاذا التطویل مفتاح لباب الوسوسه په دې باندې دروازه وسوسو کولاویږي د انسان په لکه ډیر تشویشات او وسوسې راځي بیا. خه دوی علماء کرام لیکلی دي په تشنابونه په عمومي تشنابونه کې چې کله ډیر خلک یې ساریږي نو نور مسلمانانو ته تکلیف دی، ضرر دی او نقصان رسیږي. نو دغه هم یو بل مسلمان ته تکلیف ورکول، خصوصا د بازارونو تشنابونه یا نور عام عمومی تشنابونه چې پای کې خلک خپل قضای حاجت کوي، نو پای کې که یو کس ډیر سار شي نو بیا ته نور انتظار کوي، نو دغه پکې هم نقصان دی. و فيه اذاء للمنتظرين سلسله الاداب کې ذکر دی. دریم علماء کرام لیکلی پدې کې طبي لحاظ سره بدن ته ډیر جت نقصانونه شته دی، بدن پدې باندې کمزوري کیږي، نور هم نقصانات شته دي. سلسله الاداب کې وی او التطویل له اضرار طبيه، پدې کې طبي او ډاکټري لحاظ باندې د انسان بدن ته ډیر نقصان رسیږي. او داغي معلومات د ډاکټرانو بیا و کوي چې هغه ور تر دې تفصیل بیان کړي چې ودی کوم رضیت نقصان دی. صحیح ډیر مننه محترم مولوی صاحب رازو. یو بلې پښتنه طرف ته ډیره مهمه پښتنه د نن ورځې د سیرت په سلسله کې دغه کول غواړم چې د قضای حاجت په وخت کې محترم مولوی صاحب یعنی د سماتي وخت کې خبرې کول جایز دي کنه؟ دا یو ډیره مهمه پښتنه ده که تاسو د دې جواب وکړي او څه خلک په دې کې اختوم دي چې د سماتي خبرې هم کوي، نو د دې باره کې خبرو. محترم شهزاد صاحب، د قضای حاجت په وخت کې خبرې کول د من دي شرعاً، دا مکروه او یو بد عمل لے. پا حدیث کی داغی تصریح موجود دا، او دا اللہ تعالی پیغمبر داغی وضاحت بیان کرے دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی یو دو کسان دی جرگا نہ کئی دو سڑی اسنان لپد راغل لے. بل حدیث کی رجلان لپد راغل لے دو ناری نہ دو سڑی چے داغا ہم کئی او دس ہم ماتے او بیا خبری ہم کئی. نو پا داغا حدیث پا آخر جملہ کی دا سراغل لی پا ان اللہ یمقط علی ذالکا، الله تعالی په دې باندې ډیر زیات خپه کیږي، الله تعالی په ډیر غصه کیږي. دغه روایت په ابن ماجه کې موجود دی، ابو داود کې موجود دی، مسند احمد کې موجود دی، کنز العمال کې موجود دی. نو دا یو ګناه ده او د شریعت نه یو خلاف کار دی، مکروه او یو بد عمل دی، د آداب او د قضای حاجت نه هم بالکل خلاف دی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په مرقات شرح مشکات کې لیکلی التحدث وقت قضاء الحاجۃ مکروه، د قضای حاجت په وخت کې خبرې کول د مکروه او بد عمل لري، شریعت نه خلاف دي. دغه سي نیل لوطار کې امام شوکانی رحمت الله علیه دغه ذکر کړی دي، وای دا من دي او دا ګنا ده، دا شي کول نه دي پکار. صحیح ده محترم مولوی صاحب، دی حدیث کې تاسو ذکر وکړو د دوو نارینو نو د قضای حاجت په وخت کې د خبرو حکم د نارینو د پاره صرف خاص دی کنه؟ زنانو ته هم دغه اجازه نشته چې په قضای حاجت په وخت کې خبرې وکړي؟ محترم شهزاد صاحب، دا کم رجلان لپس راغلی دی یا اسنان لپس په حدیث کې راغلی دی، محدثینو دا غی په شرح لیکلنی، دا په تور د غلبی سر ذکر دی. دا حکم لکه سرنګ چې د دوو نارینو د پاره من دی، دا سی د دوو زنانو د پاره هم دا من دی چې خبرې وکي او هم او دس ماتي. دا غی سره که یو سړی یو خزی دا غیر پاره هم دا من دی، بالکل دا عام دی د حدیثه. بلکې وای د دو نارینو نه علاوه که دو زنانه دی یا یو سړی دی او زنانه دی، دا خبرې کوي، نو دا دین ډیر زیات قبیح عمل دی. او دغه مسلې وضاحت نری لوتار کې امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی چې د ټولو لپاره دا منه دی. صحیح ده محترم مولوی صاحب، یو بل پښتنه دا کول غواړم چې که انسان دی مطلب ضرورت ورته راشي د قضای حاجت په وخت کې د خبرو، نو بیا خبرې کولای شي کنه؟ مطلب سوزر راشي او یا بل څه مشکل پیدا شي، نو په وخت کې خبرې کول بیا څنګه؟ محترم شهزاد صاحب، که خبرو ضرورت راغی او داسې ضرورت چې بغیر د خبرو کولو نه حل کیږي، نو بیا به قدرې ضرورت خبرې کول جایز دی. ولا د به قدرې ضرورت دو خبرو باندې خبره حل کیږي، نو درېمه خبره دې پسې نه کوي. دا غیر پر علما کرام مثالونه ذکر کړی دي، لکه مثلا یو ړون سړی دی، هغه روان دی او ته په قضای حاجت باندې ناسې خوته یوسینې او مخې ته کویه دی، هغه د کوی ته غورځېږي یا اور ته غورځېږي، نو یا یو ماشوم دی په هغې باندې آواز کولی شي د ضرورت مطابقه. د دغه مسلې وضاحت ذکر کړی دی المجالس الوعظیه، د صحیح البخاری شرحه ده، په شرح احادیث خیر البریه په نوم باندې. فقه سنه کې هم دا مسله موجود ده، الموصوط الفقهيه کې هم دا مسله موجود ده، او مغني المحتاج کې هم دا مسله موجود ده، او امام نووي رحمۃ اللہ علیہ په شرح د مسلم کې هم دا ذکر کړی دي چې د ضرورت مطابق خبرې کول چې په قضای حاجت باندې ناسي، نو دا به قدر ضرورت صحیح دي چې د خبرو نه بغیر د ضرورت نه حل کیږي. که خبرو نه بغیر د ضرورت حل کیده، نو بیا دې هم خبرې نه کوي. صحیح محترم علی صاحب دی کې یو سپختن نور هم راپورته کو ترسو دغه موضوع په بشپړ توګه باندې باندې خلک پوه شي په خبرو نه کولو کې د وړوکي او د سماتي او غټو د سماتي حکم یو شان دی کنه څه تغییر لري دا محترم شهزاد صاحب بالکل دغه یو حکم دی ک خبرې کول د قضای حاجت په وخت کې ک وړوکي او د سماتي یو ک غټو د سماتي دا ټول حکم یو دی ردی خبرې کول پکې منه دی مکروه دی او بد عمل دی د شریعت نه خلاف دی ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی دغه سی پتاوی عالمگیری لیکلی دی الموسوط الفقهیه لیکلی دی وی قد صرح الحنفیه بان الکراهه فی حال القضاء وی سواء کانت بولا او غایتا کولو کې او د سماته یو کړه کو د سماته خو لیکنه خبرې کول پکې منه دی او دا یو مکروه او یو بد عمل صحیح ده ډیر مننه محترم مولوی صاحب اخیری پښتنه دا کول غواړم چې کا یو سړی او دسماتی لنه یو بل ضرورت لاړ شي یا سامان پسې لاړ شي او د بیت الخلا کې ولاړ وي نو بیا ول خبرې کول صحیح دي کنه محترم شهزاد صاحب دغه مسلې وضاحت هم علما کرامو ذکر کړی دي په بیت الخلا د او دسماتی په ځای کې خبرې کول که قضای حاجت کوي او کنه کوي دا دوه معنی دي پکې که قضای حاجت کوي بیا خو منواله ډیر زیات دي او سختی ده پغې کې خو لیکن که قضای حاجت نه کوي نو بیا هم دغه مکروه او یو بد عمل نه شرعاً دغه منه دي خبرې کول نه دي پکار او زه به دغه ویم خپل اوریدونکو ته چې بعضې خلک داسې د استنجای یا په اسې تشناب کې یا په غسل خانه کې خبرې کوي نو دغه د ضرورت نه بغیر د خبرې کول نه صحیح نه دي او دسمات کوي او کنه دا مسلې وضاحت کرکړه دي و یکره التکلم فی موضع الخلاء ولو فی غیر حال قضاء الحاجت اگر کړه قضاء حاجت باندې ناس نه بیا ولهم په بیت الخلاء کې خبرې کول لمن دي ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ دا مسلې کرکړه ده پتاوی عالمگیری دا مسلې کرکړه ده دا سی الموسوط الفقهیه هم دغه مسلې وضاحت کرکړه ده صحیح ده ډیر مننه محترم مولوی صاحب چې د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت په سلسله کې د قضای حاجات په احکامات عمر سره خپل جوابونه شریک کړل قدر من اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې لنډه د ماخلو د خبرونې پر روانه برخه کې حسب معمول ستاسو پیغامات او خوندوري ترانې تاسو ته خبرو چرته هم مزایي تر پایه مون سره اوسئ رهو کیو دل شکستا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے اننا الابطال لا نحن الرؤوس اننا للمجد ارخصنا النفوس خالد في البر كان ليس حقا اسلامي تاريخ دننگ او غيرت درسنا د ازمنو او ولولو جوندی بهیرونا او د اسلام په دین د سرشندون کو قهرمان ظلمو د حالاتو رڼا هندارا اننا الابطال لا نحن الرؤوس نحن الرؤوس عمر ریڈیو د یوشتمی صدی د سپیشلی او عظیم جهادی تحریک طالبان پاکستان اف ایم ریڈیو چینل هر سحر او ماخام له خراسانا اننا الابطال لا نحن الرؤوس نحن الرؤوس عروس النور يا ألقا تزين في روابينا نسوق إليك تهنئة من الأعماق مهدينا عروس النور يا ألقا تزين في روابينا نسوق إليك تهنئة من الأعماق مهدينا قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې تاسو ته بیا خراغلاس تویو د عمر ریډیو د تحریک طالبان پاکستان اف ام ریډیو چینل زمون غغله خراسان اوري رازو د اوریدونکو پیغامات او خوندور ترانو ترپته د شولتن لر کلی نه یوي زنانه د محترم ستوري مليسه پلاس باندې 1500 روپۍ را لګلې دوغان درخواست کړي اسلم رور د شولتن سلامونه کار کوونکو اوریدونکو ترالې ګل دي نظم غوښتنه کوي نعمت الله د شیګل له سلامونه کار کوونکو اوریدونکو ته لیږلی دي سره سره حمید الله رور د ډمبرو نه سلامونه کار کوونکو اوریدونکو ته لیږلی عدنان رور د شیګل له سلامونه را لیږل دي په قورو کې فاروق په شیګل کې شفیع الله بلال علی رحمان ته هم دا رور سلام کوي ټول مجاهدین ته سلام کوي او د تحریک طالبان پاکستان د عملیاتو مبارکي هم دا رور وای د شیرزاد نوې خور سلامونه را لیږلی هغه هم د عملیاتو مبارکي ویلی دا دا محترم جانیسار سے پلاس باندی اوریدون کې 3000 روپۍ د اف ام د پار را لګلې دواګان درخواست کړي خان بابا زمونږ یو محترم او مشر مجاهد سلامونه را لګل دي کار کوونکو اوریدون ته سلام کوي وای چې مجاهدین ته می دغه یو پیغام دی چې د اتفاق او اتحاد لمن پرې نه دی او وای چې ډیر زر پته راتلون کې ده د خپل منځي اختلافات او نزان وساتي او مونږ وای نور به سبانی نه خرابېږو خو بس په اختلاف باندې به خرابېږو نو دوی دغه مجاهدین ته توصیه کړې ده چې اتفاق او اتحاد لمن پرې نه دی ډېره مننه محترم خان بابا صاحب چې د خوندور پیغام تاسو زموږ سره شریک کو قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د محترم خان بابا صاحب په خوخه باندې دغه یو خوندوره ترانه ورو وروسته راځو خپرونې ته دوام ورکو چرته هم مزایي تر پایه مونږ سره اوسئ آیا تم اور کی سوزی منبر نا رنگ پوینو آیا تم اور کی سوزی دا جہاں مصطفی مینا گنہگار گنی سبحانا دا جہاں مصطفی مینا گنہگار گنی سبحانا دا جہاں مصطفی مینا گنہگار گنی سبحانا دا کفری نڑی مزکا بشرنا اور کی سوزی دا کفری نڑی مزکا بشرنا اور کی سوزی منبرنا رنگ پوینو آیا تم اور کی سوزی یا عزیز انتقاما اولا سنا اور کی سوزی منبرنا رنگ پوینو آیا تم اور کی سوزی منبرنا رنگ پوینو آیا تم اور کی سوزی بیانو خڑی تی غبار دی دماشو موسر گکھئی دی بیانو خڑی تی غبار دی دماشو موسر گکھئی دی بیانو خڑی تی غبار دی دماشو موسر گکھئی دی دا وحشت سیلی خریدی گلابونا اور کی سوزی دا وحشت سیلی خریدی گلابونا اور کی سوزی منبرونا رنگ پوینو آیاتونا اور کی سوزی یا عزیز انتقاما اولا سنا اور کی سوزی منبرنا رنگ پوینو آیاتنا اور کی سوزی منبرنا رنگ پوینو آیاتنا اور کی سوزی د غزم کارا پیدا کرا تیو بل صلاح دین پر د غزم کارا پیدا کرا تیو بل صلاح دین پر د غزم کارا پیدا کرا د اقسام غصب شوی اذانونا اور کی سوزی د اقسام غصب شوی اذانونا اور کی سوزی منبرونا رنگ پوینو آیاتنا اور کی سوزی یا عزیز انتقاما اولسونا اور کی سوزی منبرونا رنگ پوینو آیاتنا اور کی سوزی منبرونا رنگ پوینو آیاتنا اور کی سوزی زمک دوینو تگی تگی بلا گانش پوکی راشی زمک دوینو تگی تگی بلا گانش پوکی راشی زمک دوینو تگی تگی بلا گانش پوکی راشی سہارونا پسل گوکڑی بہارونا اور کی سوزی سہارونا پسل گوکڑی بہارونا اور کی سوزی ممبرونا رنگ پوینو آیاتنا اور کی سوزی یا عزیز انتقاما ولسنا اور کی سوزی منبرنا رنگ پوینو آیاتنا اور کی سوزی منبرنا رنگ پوینو آیاتنا اور کی سوزی دوی دوی اولس رگو کی دا آیو جذب زند اکڑا دوی دوی اولس رگو کی دا آیو جذب زند اکڑا دوی دا اولس رگو کی دا آیو جذب زند اکڑا ملالی تا ضرورت دی میوندونا اور کی سوزی ملالی تا ضرورت دی میوندونا اور کی سوزی منبرونا رنگ پوینو آیاتونا اور کی سوزی قدر من اوریدون کو بخبروانے کی تاستا بیا خراغ لاست تو ایو دا عمر ریڈیو دے دا تحریکی طالبان پاکستان اپ ایم ریڈیو چینل زمون غگل خراسان او رئی رازو باقی پاتی پیغامون طرف تا صدیق اللہ رور دا چینار نسلامون را لگلی خالد رور سلامون کارکون کا اوریدون کو ترا لگلی رحیم اللہ حقمل رور سلامون دا خانانو کسنا را لگلی وی اللہ مکامیاب کا دا شنگر پوری ڈاگنا یو زنانا دا عبدالرحمن صاحب پلاس باندی یو میخکی را لگلی دا دواگان درخواست کلی دی کدی سره سره یو ورور سلامونه را لګل دی وای چې دواره ته کوي چې الله تعالی د قران او حدیث علم را نصیب کی او بل دعا یې هم کړې ده محترم مولوی صاحب وای چې ما د دعا وکړ چې الله تعالی را له خیسته بیبي په نکاح را کړي نو دعا ورته وکړو چې الله تعالی دغه حاجت هم پوره کړي او د علم حاجت هم الله پوره کړي امین بس الله تعالی دی ول دغه ضرورتونه پوره کړي او چې څومره خلکو ودونه نشته ټول ته دعاګانې وکړي چې الله ولا ورکړي صحیح ډیر مننه محترم مولوی صاحب رازو یو باقی پات یو سو پیغامات دی فرمان رور د چینار نه سلامونه را لګل دي کار کوون کور دونکو ته سلام کوي عزیز رور د سابندۍ نه سلامونه را لګل دي د دې سره سره د دنګام نجابیر رور د محترم انس صاحب پلاس باندې 1000 روپۍ را لګل دي د دوغان درخواست کله د شال خول ناس مت الله سلامونه را لګل دي کار کوون کور دونکو ته سلام کوي کشمیر رور د سونو نا کار کوون کور دونکو ته سلام را لګل دي نیاز احمد ستومان رور سلامونه علی گلی قاری سلیم الله ته هم سلام کوي په چوغام کې سات ګل لالا سنگین کمانډر نه کمل سپتوندار او سلام کوي د دین علاوه د نظم غختنه کړي صدیق مهاجر پلاس باندې د شګل داګی سیر نه ته هلال مور زر روپې را لګلې دوغان درخواست کړي دغه تمام اوریدونکو نه مننه کوم چې مونږ خپل پیغامات او زموږ سره د مالک کومک هم کړی دی. دوی محترم مولوی صاحب ناغو به تیوم مننه وکړو، دعا ورته کوو چې الله تعالی دغه تمام صدقات قبول کړي او هم د دوی دغه همکاري ده چې د عمر ریډیو غږ هغه په ټول خراسان او په ټوله نړۍ کې اوریدل کیږي، چې څوک هم زموږ سره مرسته کوي د الله تعالی د رضا د پاره ان شاء الله دغه ډاډ ورکو چې د دوی چې څومره مرستې راځي هغه بالکل په یو امانتی ځای کې ولګي، د دوی د مال سره کوم خیانت نه کیږي. که څوک بیا هم اراده لري د عمر ریډیو سره د خپل همکاري کولی شي چې زموږ په شمیرو باندې مونږ ته رابطه وکړي او عمر ریډیو سره خپل کومک وکړي. محترم مولوی صاحب، څومره موریدونکو چې سلامونه را لېږل دي هغو ته به سلام جواب ووایو، او د تحریک طالبان پاکستان د ورستی بریالي برید چې تر سلو زیات مرتدین پکې مړه او ژوبل شوي دي، د دغه برید مبارکي به ورته هم وایو. بالکل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مننه محترم مولوی صاحب چې په خبرونه کې مرا سره برخه واغسته. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه وخت په دې زباندی پای ته رسی. که تاسو اوس ریډیو ټیون کړی او د خبرونه د نتیرې شوی کولای شئ چې زموږ د ویب سایت www.umermedia.com نه ترلاسه کړئ. که غواړئ چې د ټلیګرام د چینل نه ترلاسه کړئ نو زموږ د ټلیګرام چې کوم زوړ چینل دی هغه د کفارو او د مرتدینو لخوا بند شوی دی. محترم مولوی صاحب، نوی لینک چې دی ایټ عمر ریډیو اف ایم 1 چې دوی سرچ کړي دوی ته زموږ چینل لازمي، دغه چینل شیئر هم کوي او پخپل هم جاین کوي تر څو په ټوله نړۍ کې تاسو زموږ خپرونې واورئ. قدرمن اوریدونکو، د ټلیفون شمیرې هم ستاسو د خدمت لپاره خلاصې دي. کولی شئ چې پرې رابطه وکړئ. د رابطې شمیرې دي 0 اویا 3 3 3 3 5 بله شمیره 0 اویا 6 4 8 5. هم په دغه شمیرو باندې خپلې مشورې او تجاویز او خپل مسایل مونږ ته رالیږلی شي. قدرمن اوریدونکو، سبا چونکې پنج شنبه ده نو سبانۍ خپرونه فصل اهل ذکر د سبا ماښامنۍ خپرونې په وخت باندې انشاءالله ستاسو سره یو ځل بیا زه فیصل شهزاد میلاویږم. سبا سهارنۍ خپرونه کې هم د مولانا یاسر صاحب درسونه تاسو اورېدلی شئ. تر هغې مو په لوی الله سپارو چې چلته یې خاد آباد بریاله او سوکاله ژوند ولرئ. د خدای په امان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دستستر گمارا وروم ستا گنگئی خبروں دستستر گمارا وروم ہر یو زرد زورا ولے ہر یو زرد جانا ولے ہر یو زرد زورا ولے ہریا جا دے سارا ملے ایسا دا پتا ہلاکا ایسا گل ہندی مزاکا دمرا غم وایا سنگ وساتلے دمرا غم دے پاسنا کی وایا سنگ وساتلے ہریو جرد زورا ولے ہریو جرد جانا ولے ہریو جرد زورا ولے ہریا خبرو دستستر گمارا ورو گنگئی خبرو دستستر گمارا ورو ہریا جرد زورا ولے ہریا جا دے جانا ملے تب سمرا پباد حال میں تب سمرا زیاد ملال میں تب سمرا پباد حال میں تبسم زیاد ملال وی تلک لکی بی وسینا چتا غاگ نشو کوالی تلک لکی بی وسینا چتا غاگ نشو کوالی ہریو زرا دے زورا ملے ہریو زرا دے زورا ملے ہریو زرا دے زورا ملے ہریو زرا دے زورا ملے تا گنگ گئی خبرو دست استر گمارا ورو تا گنگ خبرو دست استر گمارا ورو هریو زرد زورا ولی هریو زرد جارا ولی هریو زرد زورا ولی هریو زرد جارا ولی تبس مرا پا باد حال وی تبس مرا زیاد ملال وی تبس مرا پا باد حال وی تبس مرا زیاد ملال وی تلک لکی بی وسینا جتا غاگ نشو کولی تلک لکی بی وسینا جتا غاگ نشو کولی هریو زرد زورا ولی هریو زرد جارا ولی هریو زرد زورا ولی هریو زرد جارا ولی تا گنگی خبرو دست استر گمارا ورو تا گنگی خبرو دست استر گمارا ورو هریو زرد زورا ولی هریو زرد جارا ولی هریو زرد زورا ولی هریو زرد جارا ولی توی شیدی قربانا زمورو رو بابا جانا توی شیدی قربانا زمورو رو بابا جانا خود پاتیال می دی ساتی دیریم تانتری نرا غالی خود پاتیال می دی ساتی دیریم تانتری نرا غالی هریو زرد زورا ولی هریو زرد جارا ولی هریو زرد زورا ولی هریو زرد جارا ولی تا گنگی خبرو دست استر گمارا ورو تا گنگی خبرو دست استر گمارا ورو هریو زرد زورا ولی هریو زرد جارا ولی هریو زرد زورا ولی هریو زرد جارا ولی نخ پلواک اخ پل اختیارم اتحار ای جبارم نخ پلواک اخ پل اختیارم اتحار ای جبارم من بی وزلو یو فریادا دست عرش تدر لگلی من بی وزلو یو فریادا دست عرش تدر لگلی دستستر گمارا ورو تگنگئی گنگئی خبرو دستستر گمارا ورو ہر یو زرد زورا ولے ہر یو زرد جانا ولے ہر یو زرد زورا ولے ہر سنانا دوشی خونی لیوانا پخپل قہر کی خیر کرا چی دوئی ناشی پاس دالے پخپل قہر کی خیر کرا چی دوئی ناشی پاس دالے ہر یو زرد زورا ولے ہر یو زرد جانا ولے ہر یو زرد زورا ولے گنگئی گنگئی خبرو دستستر گمارا ورو تگنگئی گنگئی خبرو دستستر گمارا ورو ہر یو زرد زورا ولے نیم پاتی مرسی آشوا رنگی وات شوالڑند آشوا نیم پاتی مرسی آشوا رنگی وات شوالڑند د جانی د کلم سوکا ترگی ناشی گاڑ والے د جانی د کلم سوکا ترگی ناشی گاڑ والے ہریو جد زور والے ہریو جد جاڑ والے ہریو جد زور والے ہریو جد جاڑ والے تگنگئی گنگئی خبرو دستستر گمارا ورو تگنگئی گنگئی خبرو دستستر گمارا ورو ہر یو زرد زورا ولے ہر یو زرد جانا ولے ہر یو زرد زورا ولے ہر یو زرد جانا